Szia, mondjad! Te hol vagy? Elhittem a gumékban. Tessék? Megyek haza most. Hol? Mondom, megyek hazafelé. Na. Hát jó, valami. És ebben a tejékhoz, hogy ne menjenek be? Hát mennyi, megnézed őket, ahogy is hiányzott a tájéknak. Na jó, akkor elmegyek, aztán megyek igyessen haza. Jó. Mentem, van otthon kenyér, szól kenyér? Ha? Attila. Van otthon kenyér, szól kenyér?